49 zł. Otrzymasz 150 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, sobota 27 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jest ostrzeżenie synoptyków przed burzami. 104 osoby zidentyfikowane po zamieszkach na Marszu Równości w Białymstoku, ale na początek informacja dla podróżujących nad morze. Około 6 km ma korek na autostradzie A1 na zjeździe z tej drogi w Rusocinie w kierunku Gdańska. Zatory tworzą się też na obwodnicy Trójmiasta i na drogach dojazdowych na Półwysep Helski. Kierowcy jadący z południa nad morze staną w korkach też już wcześniej, bo w Nowej Wsi koło Torunia tam korki w obydwu kierunkach w stronę morza. Zator ma około 7 km. Na południu i zachodzie zagrzmi, ostrzega IMGW. Dyżurny synoptyk z Biura Prognoz w Krakowie Grzegorz Mikutel mówi, że ostrzeżenia mają pierwszy najniższy poziom w trójstopniowej skali. Te burze już nawet w niektórych miejscach w Karpatach i w Górach Świętokrzyskich pojawiły się rano. One zanikły chwilowo, ale odrodzą się już po południu. Mogą potrwać do godzin nawet nocnych. Będą się wiązać z miejscami z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem do 80 km na godzinę. Zagrożenie pierwszego stopnia oznacza, że może powstać zagrożenie dla zdrowia i życia. Podlaska policja ustaliła tożsamość 104 osób, które w Białymstoku łamały prawo. Z 77 osobami zostały już wykonane czynności w związku z popełnionymi przestępstwami lub wykroczeniami. Zajścia komentowali w śniadaniu w Trójce politycy. Zdaniem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, w Białymstoku przekroczono granicę sporu politycznego i społecznego. Dyskutujmy i spierajmy się, tak, ale nie będziemy się z tego tytułu bić, poniżać czy obrażać. To na to nie ma przyzwolenia, jeszcze raz powtarzam. I reakcja jest jednoznaczna. Mamy ponad 50 osób zatrzymanych i takie historie w Polsce nie mogą się, nie mają miejsca. Poseł PO Andrzej Halicki podkreślał, że wydarzenia w Białymstoku kładą się cieniem na obrazie Polski. Rzeczy, które działy się w Białymstoku, są odrażające i zresztą niestety znowu powszechnie komentowane w świecie. Nie może być tak, że jest przyzwolenie na agresję, na bicie, na co więcej. No, mieliśmy tam zaangażowanych publicznych przedstawicieli lokalnego samorządu. Ustaleniem tożsamości osób, które złamały prawo, zajmuje się specjalna grupa białostockich funkcjonariuszy. Wileńscy ułani z Klubu Rekonstrukcji Historycznej będą świętować stulecie wyzwolenia Wilna z rąk bolszewików. Za godzinę w Nowej Wilejce rozpocznie się piknik ułański, a wezmą w nim udział przedstawiciele kilku pułków z Polski. Jak powiedział Polskiemu Radiu organizator dzisiejszej imprezy, historyk i prezes Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka Waldemar Szełkowski, piknik ułański ma przypominać o tamtym chlubnym wydarzeniu. Termin nie jest przypadkowy. 13. Pułk Ułanów Wileńskich obchodził swoje święto pułkowe 25 lipca. Stąd też liczne nawiązania do bogatej historii tej jednostki. Nie przez przypadek impreza odbywa się też w Nowej Wilejce. To w tej miejscowości pułk przed wojną stacjonował. Zachowały się tu m.in. budynki, w których ułani mieli swoje koszary. Zanim piknik się rozpocznie, dawnym, jeszcze indybudowanym kiedyś, a teraz wspaniale działającym kościele garnizonowym Polanie wsiądą konno i pojadą właśnie najpierw do swoich dawnych koszar. Organizatorzy przygotowali przemarsz kawalerii, pokazy oraz żywą lekcję historii. Każdy będzie mógł się też poczęstować prawdziwą żołnierską kaszą. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To wydanie serwisu Trójki rozpoczynaliśmy od informacji z północy Polski. Końcówka też z tego regionu. Zamknięte są niemal wszystkie nadmorskie kąpieliska w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Powód: sinice. Kąpać się można tylko w trzech miejscach. W gdańskiej wyspie Sobieszewskiej sanepid przypomina na swoich stronach internetowych, że w przypadku obfitego zakwitu sinic stacja zaleca absolutny zakaz wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie może spowodować wysypki na skórze czy zaczerwienienia spojówek. W razie połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie na ogół pogodne, ale będzie się też chmurzyć. Miejscami spadnie deszcz, lokalnie będzie padać intensywnie. Przejdą burze z gradem i porywistym wiatrem. W Zakopanem 22 stopnie, w Suwałkach 24, w Gdyni 25, w Krośnie 26, w Warszawie, Chełmie, Toruniu, Krakowie, Zabrzu, Pile i Szczecinie 27, a w Opolu 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy może być coś przyjemniejszego niż być nad morzem i zobaczyć taki koncert?

No, Piotrek bardzo się ucieszy, jak mu podaruję tę piosenkę na najbliższy wtorek, bo to jest z nowej płyty. Ja już tę płytę prezentowałem. Różni artyści sięgają po piosenki Jacques'a Brela, tutaj po Brukselkę sięgnęła Zaz. I pomyślałem nawet, że polecę Państwu Brukselkę na obiad, ale nie ma. To teraz nie jest czas dobry na Brukselkę. Za to sałatka włosko-francuska. Bardzo proszę. È che mi sento fragile, se qui non ci sei tu. È che non cerco niente, sai, non voglio niente in più. È che mi sento stupida, non chiedermi perché. Farfalle nello stomaco mi portano via con te. Oh, come una piuma leggera. Oh, con te mi sento così. Oh, e niente può fermarmi, tradirmi, spezzarmi. Se so che tu ci sarai, che ci sarai. Che mi sento piccola, se qui non ci sei tu. Facciamo un nodo all'anima e non svegliarmi più. Oh, la prima stella di sera. Oh, con te mi sento così. Oh, niente può fermarmi, che tu ci sarai, che tu ci sarai. E ballo con gli spiriti per mano insieme a te. E i giorni sono numeri, il tempo qui non c'è. Sono semplici da quando ci sei tu. Oh, con una piuma leggera. Oh, con te mi sento così. Oh, niente può fermarmi, tradirmi, spezzarmi. Se so che tu ci sarai, che ci sarai, che ci sarai. Mais et dans la soute à bagages. Tous ces petits mots, ces longs courriers, ou ces bouts de phrases que je trimballe, ces sacs de news un peu timbrés, ou plein de prénoms brinquebales. Mais l'inoubli, le facteur chance, je garde un œil sur les rivets, un œil sur les aiguilles. Bien huilé. Tous ces petits mots, ces longs courriers, ces bouts de phrases que je trimballe, ces sacs de news un peu tendres, ou plein de prénoms brinquebales. Ce sont elles qui les relient. C'est pourquoi je prends tout mon temps, que je les lis et les relis. To Elisa z płyty Diaria Perti, a potem Art Mengoz z nowego albumu La Maison de Ale. Może tak, mniej więcej. W każdym razie sałatka włosko-francuska, mam nadzieję, że Państwu smakowała. Miał być element hiszpański, to teraz. Este segundo no vuelve, ni este, ni este. Este segundo no aporta. Ni este, ni este. Tic tac, tic tac. Que se pasa el tiempo, que se va la vida, que solo es un momento. Y es un segon que no conta, es agra y no conta. Em sents molt a prop en aquest instant. Això és el que és la vida. Davant, bonica, en aquest segon, en aquest instant. Escúchame, ves a quien tengas cerca, tu verás y abraza al que encuentres a la primera. Mans, deixa'm dir-te que avui vull sentir-te. És precisament en este segundo i en este. La pell no té paraules i la lluna brilla, però ets tu que m'il·lumines en aquest instant. I en este segundo tu respiració. Este segundo, com estàs mirant, jo están aquí a ti están. Y en este segundito, en este preciso momento, te siento como un sueño. I és només un intent, si us plau que torni a veure un sol instant. Jo te quiero veure només un segon. Tak, przyznaję się, że sięgnąłem po nową płytę Alejandro Sanza, głównie dlatego, że zobaczyłem, że jest duet z Judith Nederman, naszą faworytką z ostatniej Smooth Jazz Cafe. No i to właśnie była ta piosenka, Este Segundo. No, ale jak już sięgnąłem po tę płytę, to myślę, że warto sięgnąć po jeszcze jedno nagranie, bo to tylko album pożyczony na chwileczkę. Fuerza en el suelo de aquellos lugares, rincones mugrientos donde te besé, que siempre te quieren volver a tener, entiendo ser claro, por eso la amago el intento que siempre me invento, que son mis zapatos los que andan por ti, yo llego y derrapo, mojado y cansado, así corazón jadeando, así es como quiero vivir, te traigo el mensaje de esquina de parque que viven, pero que siempre viven niña, acordándose de ti, no. No soy yo quien te echa de menos, que son mis lugares, que yo te olvidé pero vuelve, que tengo al planeta llorando por ti, que tengo al planeta llorando por ti. Los lugares se matan por verte, la luna se muerde los labios por ti. Lugares se matan por verte, la luna se muerde los labios por ti. Los lugares te vieron llegar, te vieron salir. Luego de eso, nunca más se pudieron dormir. Porque tú los pusiste a escribir, los pusiste a llover, los pusiste a brillar. Te vieron navegar desde lejos, les enseñaste a cruzar. Los lugares sin ti no saben caminar. Ellos fueron testigos de cómo las hojas del viento bailaron contigo. Aprendieron a usar su garganta con el sol cuando canta. Siguiendo tus pasos crecieron las plantas. Despertaste al rocío y nació la corriente del río. Se lanzaron al vacío agarrándote por la cintura de tus aventuras, dejando una huella de estrella desde las alturas. Los lugares se mueren por verte, la luna se muerde los labios por ti. Los lugares se mueren por verte, la luna. Alejandro Sanz, jego nowa płyta nosi tytuł Hash, El Disco. No i zawiera m.in. duety z Judith Nederman. Słuchaliśmy wcześniej i teraz Residente, Los Lugares. To taki element hiszpański, a teraz już delikatesy. She loves love songs. They get her every time. A little pretty music, a lovely little rhyme. could love her, do what a lover does. She would know I love her if she knew who I was. I'm standing there, but she don't care. I wanna be a songwriter, I wanna be a wrongwriter, I wanna take an all-nighter and turn it into a heartbreaking melody. I wanna put some notes together with some words that mean forever. I wanna be a songwriter and write a song to make her love me. Kills her softly, beautiful and real, and making her feel things that I can't make her feel. I'd show her now, but I don't know how. I wanna be a songwriter, I wanna be a wrongwriter. I wanna take an all-nighter and turn it into a heartbreaking melody. I wanna put some notes together with some words that mean forever. I wanna be a songwriter, write a song, make her love me before she falls for me. Tak, myślałem kiedyś, żeby nauczyć się języka francuskiego albo może włoskiego. Nie udało się. Pani Aneta tutaj poprawia mnie w sprawie czytania tych sałatek włosko-francuskich. Będę się starał. Harry Connick Jr. już 4 lata za chwilę minął od wydania jego ostatniej płyty. Pora byłaby wziąć się do roboty, panie Harry. No, a to będzie 2002 rok i moja podróż do zachodniej Australii. Stoję sobie na samochodzie 4x4, pirat kieruje, a ja z rozwianym włosem, wtedy jeszcze tak, 2002 z rozwianym włosem.

No właśnie to ta dziewczyna, którą Mike Batt potem odnalazł po latach i to był taki jego strzał w dziesiątkę absolutny. Katie Melua, tak. Potem jeszcze spróbował z różnymi innymi artystami i już chyba się nie udało, ale Hunting of the Snark pozostanie z 1987 roku jako ładne wspomnienie Arta Garfunkla. To jeszcze Bruce Hornsby. place is my back for salad. Takie mruczando na nowej płycie wykonuje Bruce Hornsby. To jeszcze na koniec dwie kartki z kalendarza. 45 lat temu na pierwszym miejscu Billboardu w Ameryce była ta piosenka. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in spring time, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love. Come love me like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. No i zajęło mu 10 minut, żeby napisać tę piosenkę dla swojej żony. Annie's Song, John Denver w Aspen w Colorado czekał na kolejny wjazd na górę, żeby pozjeżdżać na nartach. O, taka tam historia. A 50 lat temu zaczynał pracę swoją Sławek Włosowski i w tej sprawie jutro koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, na który zapraszamy. To tyle od nas. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Na ramieniu celem drogi jest zostawić ślad. Choć doświadczenia błaga z roku na rok się rozrasta, spoko pomieścimy go i wszystkich was. Bez obawy mamy kombi, a kombi ma w podłodze gaz. Witam i pukamy do nieba bram, polemikę z hejterami się nie babram. Nowe piska na pisy, z list na disa, na pisa je pisty w pom. Ładuj się energią.